สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณทีอยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ชวนหลอนที่ย้อนกลับไปในช่วงที่ยังเป็นนักดนตรีไทยของโรงเรียนประจำจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันครับใช้ชื่อเรื่องว่าช่วงเก็บตัวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณที ครับผมสวัสดีครับ ครับผมคุณทีเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยครับ ครั้งแรกนะ ใช่ครับ ไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายๆนะคุณทีนะ ครับผม นะฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ เอาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกแล้วกันครับ แสดงว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยโทรมาจากจังหวัดนี้ใช่ไหม ใช่ครับ งั้นไม่ต้องพูดถึงจังหวัดเลยก็ได้นะฮะปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ฟังเป็นประจำทุกวันครับแต่ว่าจะฟังทาง YouTube ทางย้อนหลังทาง YouTube นะ ใช่คร ับ โอเคมาทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่คุณทีจะต้องมาเล่าเองบ้างแล้วล่ะนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณปี2547 2548ครับ ก็นานพอสมควรนะยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะครับ ถ้าเป็นแบบพวกรายละเอียดแบบแม่นเลยอ่ะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าโดยรวมอ่ะยังจำได้แม่นเลยครับ นะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงนั้นครับช่วงเก็บตัวไปเจออะไรมาคุณที งั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ได้เลยครับ ครับผมจะขอเกริ่นก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปแล้วก็จะขออธิบายลักษณะโรงเรียนของผมโดยรวมให้ฟัง ครับ คือโรงเรียนผมจะตั้งอยู่ในบนพื้นที่ทั้งหมด63ไร ่ครับ แล้วก็ห้องดนตรีไทยอะครับจะถูกสร้างแยกออกไปอยู่หลังโรงเรียนเลยบริเวณเดียวกับพวกช็อปงานช่างอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ด้วยความที่สมัยนั้นเรายังเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่คิดว่าเรื่องครูบาอาจารย์ของดนตรีไทยพวกนี้ครับจะมีจริงในห้องดนตรีไทยก็คือจะมีพวกเสียงพ่อแก่เสียงครูบาอาจารย์อะไรพวกนี้ครับตั้งไว้ผมแล้วก็พวกรุ่นพี่รุ่นน้องทุกคนแทบจะไม่เคยไหว้เลยครับคือนับครั้งกันได้เลยที่จะไหว้แล้วก็เวลาที่เราเก็บตัวอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าตอนกลางวันที่เรามานั่งเล่นตอนเย็นที่เรามานั่งเล่นพอเราเข้าห้องมาครับเราจะไม่เคยไหว้ คร ับ แล้วก็สิ่งที่มันผิดกฎทุกอย่างของโรงเรียนนะครับเราจะทำกันทั้งหมดในห้องนี ้ โดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันเป็นการลบหลู่อะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้มันก็ดำเนินมาแบบนี้ครับเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีเพราะว่าผมเล่นดนตรีไทยอยู่ประมาณ2ปีกว่าๆก็คือทุกๆครั้งที่มีการแข่งดนตรีครับ เดี๋ยวนะคุณทีครับผมรบกวนตอนนี้มีหลายๆท่านบอกว่าเสียงคุณทีค่อนข้างที่จะเบาสามารถดังได้กว่านี้อีกสักนิดนึงได้ไหม รบกวนรบกวนอันนี้โอเคไหมครับ เยี่ยมเลยขอบคุณมากๆครับ โอเคครับก็คือว่าเราทุกครั้งที่มีการแข่งกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการในจังหวัดหรือว่า รายการใหญ่ๆระดับประเทศอย่างเงี้ยครับเราจะเก็บตัวกันขั้นต่ำประมาณ1เดือน นะครับเราก็จะซ้อมกันตั้งแต่ 5:00 น.จนถึงประมาณเที่ยงคืน 1:00 น. นะครับแล้วก็จะแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่นอนค้างที่ห้องดนตรี กับกลุ่มที่เด็กบ้านใกล้ก็คือจะกลับบ้าน ซึ่งผมจะอยู่ในกลุ่มเด็กบ้านไกลก็คือจะกลับบ้านไปแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นมาซ้อมอย่างเงี้ยครับก็จะมานั่งฟังเพื่อนๆคุยกันว่าเมื่อวานมันทำอะไรในห้องดนตรีกันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องพูดเกริ่นนิดนึงว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างเช่นดูดบุหรี่เล่นปั่นแปะเล่นไพ่อะไรพวกเนี้ยครับซึ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องนั้นอ่ะเขาไม่พอใจเราครับจนจะมีเหตุการณ์นึงนะครับคือเราต้องเก็บตัวเพื่อแข่งรายการใหญ่ระดับประเทศ คร ับ แล้วเย็นวันนั้นก็คือซ้อมกันปกติครับทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือน2ปีที่ผ่านมา ครับ จนถึงเวลาช่วงประมาณ 6:00 น.ที่พวกเราทุกคนจะต้องไปกินข้าวที่บ้านพักครู คร ับ ซึ่งบ้านพักครูกับห้องดนตรีไทยนะครับจะห่างกันประมาณไม่ถึง100เมตรผมเป็นคนออกคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่ปิด CDE ปิดคอมพิวเตอร์ปิดไฟล็อกห้องเองกับมือ แล้วก็ไปกินข้าวกันครับทุกคนพอตอนที่เรากลับเข้ามาที่ห้องดนตรีครับจังหวะที่เราเดินกลับมาก็คือว่ามันจะอีกประมาณ50เมตรได้ครับจะถึงห้องดนตรีผมได้ยินเสียงเครื่องดนตรีลอยมาจากห้อง3ชิ้นก็คือมีระนาดเอกมีของวงแล้วก็มีเสียงชิงเป็นเพลงที่เราต้องซ้อมแข่งนะครับซึ่งวันนั้นตอนนั้นผมเดินมากับรุ่นน้องอีกคนนึงผมก็หันไปมองหน้าน้องแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันผมคิดในใจว่าเอ้ยสงสัยเราอาจจะลืมปิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพลงเนี้ยก็รันไปเรื่อย ๆหมายถึงว่าอาจจะเปิดวิทยุเปิดเทปเปิดอะไรเอาไว้ ใช่คร ับ ผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าผมลืมปิดอะไรสักอย่างแล้วแบบเหมือนกับเพลงก็เล่นไปเรื่อย ๆ ผมก็เลยไขกุญแจเข้าไปดูทุกอย่างไม่มีอะไรเปิดอยู่เลยครับพี่แจ็ ค มีแค่ไฟในห้องดนตรีเปิดทิ้งไว้ดวงเดียวผมก็เลยหันไปหาน้องแล้วก็บอกว่าออกไปนั่งหน้าห้องกันเดี๋ยวรอทุกคนมารออาจารย์มาเราค่อยเข้ามานั่งเราค่อยสอนกันต ่อ พอผมเดินออกมาจากห้องผมก็เลยหันไปหาน้องว่าเมื่อกี้ได้ยินอะไรหรือเปล่าน้องผมก็บอกว่าเออได้ยินเหมือนกันแล้วพี่ได้ยินอะไรด้วยความที่ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมพูดไปแล้วผมจะโดนอำผมก็เลยถามน้องไปก่อนว่าเราได้ยินอะไรน้องผมตอบกลับมาว่าผมได้ยินครบวงเลยพี ่ เพลงที่เราซ้อมกันทีนี้พอน้องตอบมาแล้วนะครับผมกับน้องก็คือนั่งอยู่อย่างนั้นหน้าห้องดนตรีไทยไม่มีใครกล้าเข้าห้องกันประมาณ10นาทีได้ครับจนทุกคนมากันครบวงแล้วก็ตัดสินใจอยู่ว่าเราจะบอกเรื่องนี้กับทุกๆคนดีไห ม จะบอกกับอาจารย์ดีไหมนะครับซึ่งผมเลือกที่จะไม่บอกเพราะว่ามันจะต้องมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ต้องนอนในห้องนี ้ ก็เลยปล่อยให้ทุกอย่างครับเป็นไปแบบเนี้ยเรื่อยๆจนซ้อมเสร็จแข่งเสร็จพอถึงวันที่แข่งเสร็จครับผมก็เลยคุยกับอาจารย์ตรงๆว่าอาจารย์เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแล้วมันคืออะไรอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าในทุกๆปีครับถ้ามีการแข่งเพลงนี้ขึ้นมาจะต้องมีทุกรุ่นครับที่เจอเหตุการณ์แบบผม หมายถึงว่าจะได้ยินเสียงเพลงนี้หรอ ใช่ครับแล้วเป็นเฉพาะเพลงนี้ด้วยครับ เหรอ เพราะว่าใน2ปีที่แข่งกันมาครับไม่เคยมีใครเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้คือเต็มที ่ จะเป็นเสียงอะไรที่แบบหาไม่ได้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงแบบแต่ว่าไม่เคยมีใครเจอชัดขนาดเนี้ยครับ คร ับ แล้วก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันก็มีมาเรื่อยๆเป็นแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้เจอจังๆแล้วคิดว่ามันไม่น่าใช่ คร ับ ยังมีคนนึงเรานั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันในห้องดนตรีไทยก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งครับอันนี้ก็คือพี่ในวงที่เขาเล่นตอนนั้นนั่งเล่นดนตรีไทยไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็ตะโกนโวยวายขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าให้เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟผมก็ถามว่ามีอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้น้องคนที่มันเดินมากับผมครับและได้ยินเสียงพร้อมกันน่ะเห็นว่าไอ้นั่นนั่งอยู่แต่ว่าไม่มีหัว คร ับ ก็คือเรานั่งเล่นกันหน้าห้องดนตรีไทยแล้วเหมือนกับซึ่งไอเหตุการณ์ผีถ้วยแก้วนะครับเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงเพลงนี้ คร ับ นะครับแล้วพอทุกอย่างมันดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้ว่าเราทำอะไรกันไว้เพราะว่าอย่างเวลาที่เล่นดนตรีกันเสร็จอย่างเงี้ยครับซ้อมแล้วช่วงพักเบรกอะ คร ับ เราจะอุปกรณ์วางที่พื้นแล้วก็พี่แจ็คในสภาพเด็กครับที่วิ่งเล่นไล่จับวิ่งไล่เตะกันในห้องแล้วก็วิ่งข้ามเครื่องดนตรีครับโดยที่เราไม่เคยคิดอะไรพวกนี้เลยว่ามันมีจริงๆไปพิธีครอบครูตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาจัดงานขึ้นมาเนี่ยครับพวกผมก็ไม่เข้าไปที่ไม่เข้าพิธีไปครอบแอบไปมุมนู้นมุมนี้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีครับจนพอถึงวันหนึ่งอาจารย์เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็เลยต้องจัดพิธีไหว้ครูขึ้นมาในห้องดนตรีไทย เป็นพิธีปิดที่แบบมีเฉพาะแค่นักดนตรีมันเป็นแบบพิธีขอขมาอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ก็เรื่องทุกอย่างก็จบไปไม่เจออะไรเนี่ยก็คือจะมีอยู่ประมาณเนี้ยครับ เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ความเคารพผมใช้คำนั้นได้ไหม ได้ครับ เพราะว่าแต่ละคนช่วงนั้นอาจจะเป็นเด็กแล้วอาจจะยังไม่คิดอะไรมากก็ฉันเป็นนักดนตรีแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของครูบาอาจารย์ที่อยู่กับเครื่องดนตรีแต่ละชนิดถูกไหมฮะ ใช่ครับ นะครับคือถ้าใครที่มาทางสายดนตรีนะจะต้องนับถือครูบาอาจารย์โดยเฉพาะดนตรีไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งต่อกันมาสืบทอดกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์ไทยแน่นอนว่าก่อนที่จะเล่นเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดเอกเนี่ยจะต้องไหว้ครูก่อนนะจะเห็นเขายกมือไหว้ทีนึงแล้วก็เครื่องดนตรีไทยแทบจะทุกชนิดที่จะมีการยกมือไหว้ก่อนเพื่อเป็นการเคารพ จริงๆทุกชนิดเลยครับ ทุกชนิดใช่ไหม ทุกชนิดมีครูหมดเลยครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กครับเราจะคิดแค่ว่าไหว้ไปไม่เห็นได้เลยเพราะคนสอนก็คือเราจนวันนั้นนะครับก็คืออาจารย์ก็มาบอกว่าเจอทุกรุ่นถ้าเมื่อไหร่ที่แข่งเพลงเนี่ยจะต้องมีคนเจอเขาบอกว่าให้คิดแง่ดีว่าครูบาอาจารย์มาเล่นให้เราฟังว่าต้องเล่นแบบนี้นะเราอาจจะเล่นไม่ถูกใจเขา ครับ ก็เขาให้คิดในแง่บวกเขาไว ้ถูกต้องก็อาจถ้าเรามองในแง่มุมแบบที่อาจารย์บอกก็ดีนะเราจะได้อ๋อเฮ้ยจังหวะโน้ตเป็นแบบนี้จังหวะตีเป็นแบบนี้นั่นคือมองในแง่ดีถูกไหมแต่ถ้าเรามองอีกแง่มุมหนึ่งแง่กลับกันอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยท่านมาทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยท่านอยู่นะท่านมีนะให้ความเคารพกับท่านหน่อย ใช่ครับ นะฮะหลังจากตอนนั้นที่ไม่มีความเชื่อไม่มีความคิดอะไรเลยพอได้มีการไหว้ครูขอขมาอะไรพวกนี้ความคิดเราเปลี่ยนไหมณตอนนั้น เปลี่ยนครับจากที่ไม่เคยไหว้กันเลยก็กลายเป็นว่าไหว้ทั้งก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นครับแล้วก็จากที่พอเราเล่นกันเสร็จอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะวางทุกอย่างไว้ที่พื้นแล้วก็เดินแบบครับบางทีก็จะเดินเตะกันอยู่แล้วพี่แจ ็ คก็กลายเป็นว่าพอเราเล่นเสร็จปั๊บแล้วก็เก็บเข้าที่ดูแลอย่างดี นะฮะคือต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ในรุ่นใหม่ๆยุคใหม่ๆอย่างนี้ว่าเนี่ยเรากำลังคุยกันไม่ได้คุยกันในมุมมองของความเชื่อความงมงายอย่างเดียวนะแต่เป็นเรื่องของการเคารพบูชาครูบาอาจารย์สำคัญมากครูบาอาจารย์ในที่นี้ไม่ใช่แค่เฉพาะครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่นะต้องนึกไปถึงครูบาอาจารย์ที่ก่อนหน้านั้นนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาสืบต่อๆกันมาจากโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์อะไรประมาณเนี้ยเขาจะให้ความสำคัญมากนะฮะในเรื่องของการเคารพบูชาครูบาอาจารย์นะเพราะฉะนั้นต้องถ้าใครถ้าอยู่สายนี้นะต้องไม่ขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้เด็ดขาดนะ ใช่ครับเพราะว่าที่ผมเจออ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นว่าผมไม่ได้ให้ความเคารพเขาเลยครับ ถูกต ้ อง แรก ถูกต้องนะฮะผมว่านี่แหละคือเด็กอ่ะมันก็อาจจะมีประมาณนี้ก็อาจจะต้องมีการมาสำแดงให้เห็นมาบอกให้รู้เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดกันบ้าง ใช่คร ับ แต่เด็กไม่ผิดนะคือเข้าใจด้วยอารมณ์เด็กอ่ะถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรมาคอยตักเตือนมาคอยบอกเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้ไงว่าอ๋ออันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆนะตอนสมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่นะสถานที่หนึ่งที่น่าจะมีความขลังและก็ความน่ากลัวมากที่สุดก็คือห้องดนตรีไทยเป็นทุกที่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่จะมีความขลังที่เวลาเราเดินผ่านหรือว่าเรามองจากข้างนอกแล้วมองเข้าไปอ่ะผมไม่ได้เด็กสายดนตรีอะไรเลยนะแต่เวลาเดินผ่านแล้วแค่มองเข้าไปเห็นเครื่องดนตรีไทยในยุคนั้นก็จะมีอะไรมีค้องวงมีอังกะลุงมีระนาดแล้วก็จะมีชุดนางรำที่ถูกแขวนอยู่ในห้องดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งตอกย้ำถึงแบบเฮ้ยมันน่ากลัวนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะอะไรประมาณนี ้ใช่ครับ เนาะ นะครับได้ฮะคุณทีนั่นคือประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ไปเจอมาที่โรงเรียนที่หนึ่งนะ จริงๆผมมีอีก2เรื่องแต่ไว้เดี๋ยวไว้เล่าข่าวหน้าแล้วกันคร ับ ได้สะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะคุณทีนะ ได้ครับ โอเคคุณทีครับ ใช่อีก2เรื่องเดี๋ยวผมขอเกินหน่อยกันจะเป็นเรื่องศพยิ้มได้ครับนี่คือเป็นแม่ผมเจอมากับตัว ศพยิ้มได้ ใช่ครับ เออครับ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือไปลองของกันด้วยความที่แบบเมาไงครับคึกขนองแล้วก็เจอกันทั้งกลุ่มเลยครับ10กว่าคน โอเคได้เดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่ากันแล้วกันนะคุณทีนะ ได้ครับ โอเคขอบคุณมากๆคุณที ขอบคุณครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ